Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Nisa suresi 60. ayeti kerimeden başlayacak. Rabbi Zülcelalimiz bu ayeti kerimede bakınız ne buyuruyor? أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Rabbimiz Nisa suremizin 60. ayet-i kerimesinde diyor ki: Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandıklarını iddia eden ama öte yandan şeytani güçlerin önünde mahkeme olmayı isteyenleri görmedin mi? Oysa onu inkar etmeleri buyurulmuştu. O şeytan da onları bir daha dönemeyecekleri kadar uzak bir sapıklıkla büsbütün saptırmak ister. Allah'a inandım, peygambere inandım, gönderdiği dini hayatıma prensip olarak, esas olarak, direktif olarak kabul ettim demesine rağmen belli bir konuda Allah'ın kanunu dışına çıkıveriyor insanlar. Kimileri hesabına gelmediği için miras taksimatında Allah'ın kanunu kabul etmiyor. Kendi anne ve babası ölünce Allah'ın miras kanununa göre taksim ettiriyor. Kayınpederi ölünce falan kanuna göre olsun, fark etmez, kanunu koyan çeksin vebalini deyiveriyor insanlar. Yani tağutun önünde mahkeme olunmak istiyorlar veya tağutun kanunlarına göre miras taksimatı yapmak istiyorlar. İşte bu ayeti kerime, Nisa suremizin 60. ayeti kerimesi de bize bu gerçeği bildiriyor ve duyuruyor. Ey insanlar, ey yaşayanlar, farkında mısınız? Kur'an'a inandığını söyleyen Amentü'yü her tarafına inanıyorum, son kitaba da ondan önceki kitaplara da inanıyorum demesine rağmen kendi kendine başka kanunlara uymak suretiyle, kendi kendine başka kanunların hakimiyetini kabul etmek suretiyle hayatını ayarlayan kimseleri görmedin mi? Onlar tağutun önünde, şeytani düzenlerin önünde, insanların arzu ve hevesleriyle yaptıkları sistemlerin önünde mahkeme olmak istiyorlar. Allah'ın ortaya koyduğu hükmü, peygamberin ortaya koyduğu hükmü kabul etmiyor, başka bir hakim tanıyor, başka bir tağutun önünde mahkeme olmak istiyor. Halbuki وَقَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِهِ. Evet, gerçekten onu inkar etmeleri Allah tarafından emredilmişti. Allah'ın emri benim şeriatım, benim anayasam, benim kitabım haricindeki tüm kanun koyanları ve koyucuları reddedeceksiniz diyordu Allah. Esasında Müslümanım diyen وَقَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِهِ. Allah'ın sistemi dışındaki tüm sistemleri inkar etmek, reddetmek mecburiyetindeydi. Ama öyle yapmadı. Menfaati olduğu için, makamına halel gelmemesi için, içinde bulunduğu ortamda rahatsız olmaması için başka bir kanunu, başka bir tağutun önünde hükmedilmek suretiyle o tarafa yöneliverdi. Allah'ın kanununu, Allah'ın anayasasını ve şeriatını bir kenara itiverdi. Böylelikle de ve yuridu şeytanu en yudillehum dalalen ba'ida. Şeytan da öyle bir sapıklığa götürdü ki bunları, öyle sapıttılar ki bunlar dibi görülmedik bir derinlikteki sapıklığa bunlar da böylece girmiş oldular. Yani bir daha dönemeyeceklere kadar uzak bir sapıklıkla, derin bir sapıklıkla bunlar sapıtmış oldular. Kişi hem Allah'a inanıyorum diyecek hem de Allah'ın kanunundan başka bir kanunu hayatında kanun olarak görecek. İşte bu sapıklığın en zirvesidir. İşte bu sapıklığın en çukuru, en çukurda olanıdır. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ اِلَى مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِق۪ينَ يَسُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. Böylece her ne zaman kendilerine Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin denilse bu iki yüzlülerin senden nefretle yüz çevirdiklerini görürsün. Münafıklar da aynen yukarıdaki kafirler gibi. Allah, peygamber tanımayanlar gibi. Onlara denilse ki geliniz Allah'ın ve peygamberin getirdiği neyse oraya uyalım. Allah'tan ve peygamberden gelene tabi olalım denilse raitel münafikin, bu iki yüzlü kimseleri, ikiden fazla yüzü olan bu insanları sen o zaman görürsün. Yasudduna anke sududa. Senden nefretle yüz çevirdiklerini görürsün. Allah peygamber deyince bu münafıklar, bu birden fazla yüzü olanlar insanlardan veya bu teklifi yapanlardan yüz çeviriyorlar. 1400 sene önceki münafıklar da aynıydı, şimdiki münafıklar da aynı. Kur'an'a gelelim, Kur'an ne diyorsa onu yapalım denilince hemen yüz çeviriyorlar. Hemen Allah'ın peygamberi dediği yoldan dışarıya çıkıveriyorlar. فَكَيْفَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ اِنْ اَرَدْنَا اِلَّا اِحْسَانًا وَتَوْف۪يقًا. Evet. 62. ayet, Nisa suresi 62. ayet-i kerime. Öyleyse nasıl olur da kendi elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir felaket çatınca sana gelerek şüphesiz biz iyilikten ve uzlaştırmaktan başka bir şey istemezdik diye Allah'a yemin ederler. Yani bunlar sahtekardır. Bunlar ikiden fazla yüzü olan insanlardır. Gelin Allah'ın peygamberin dediğine denilince hemen yüz çevirirler. Nefretle Allah'tan, peygamberden yüz çevirirler. Ama kendileri nasıl olursa kendilerini Müslüman göstermek üzere bu şekilde ifadede bulunurlar. Kendi elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir felaket gelip çatınca sana gelerek şüphesiz biz sen peygambere iyilikten ve sen peygamberle uzlaşmaktan başka bir şey istemezdik diye Allah'a yemin ediverirler. Münafıkların durumu bu. Birden fazla yüzü olan, birden fazla görüntüsü olanların durumları budur. Allah'a, peygambere karşı çıkıverirler. 63. ayet. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا ف۪ي قُلُوبِهِمْ فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِصْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ ف۪ي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَل۪يغًا. Ama Allah onların kalplerindeki her şeyi bilir. O halde sen onları kendi hallerine bırak, öğüt ver ve onların durumları hakkında derinden tesir edecek güzel söz söyle. Allah onların niyetlerini de bilmektedir. Yapıp ettiklerinden de haberi vardır Allah'ım. Öyleyse sen onların kalplerindekini dahi bilen Allah'ın bu bilgisiyle birlikte onlardan yüz çevir. Uzak dur. Birden fazla görüntü sergileyen, birden fazla yüzü olan hem Müslüman hem de kafir görüntüsü ortaya koyan insanlardan sen yüz çevir. Uzak dur onlardan ama yine de vaizhum, nasihata devam et. Nasihat et. Onlara güzel güzel nasihat et ve kul lehum fi enfusihim kavlen beliga. Ve onlara tesir edecek şekilde güzel söz söyle ve onlara öğüt ver, nasihatını da sürdür. Yeryüzünde Müslümanın görevi. Her an nasihata devam edecek. Her an Müslüman, Müslüman olmayanlara, yani kafirlere, yani münafıklara, yani müşriklere, yani hangi din mensubu olursa olsun, hangi hayat tarzını kabul ederse etsin, hepsine karşı nasihat etmeye, üzerine farzdır nasihat etmek gerekir. Vaizhum, onlara vaazu nasihat edecektir, öğüt verecektir, nasihat edecektir. Ayrıca وَقُلْ لَهُمْ ف۪ي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَل۪يغًا. Kendilerine derinden derine tesir edecek güzel sözler de söyleyecektir. Yani onları İslam'dan komple tamamen nefret ettirecek sözler ve ağır laflar etmeyecek. Güzel sözlerle onları tekrar İslam'a ve Müslümanlığa çekmeye çalışacak. 64. ayet. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ. Zira biz her peygamberi ancak Allah'ın izniyle kendisine uyulsun diye göndermişizdir. Peygamberlerin gönderiliş maksadı ve gayesi bu. Her peygamber kendisine uyulsun için gönderilmiştir. وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللّٰهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. Evet, Rabbimiz 64. ayet-i kerimede böyle buyuruyor. Biz her peygamberi Allah'ın izniyle kendisine uyulsun diye göndermişizdir. Eğer onlar varlık sebebine aykırı davrandıktan sonra sana gelip Allah'tan bağışlanma dileselerdi, peygamber de onların bağışlanması için dua etseydi, Allah'ın tevbeleri kabul edici ve merhametli olduğunu görür ve anlarlardı. Ama öyle yapmadılar. Her peygamberin Allah'ın izniyle kendisine uyulması, itaat edilmesi gerektiğini bilmelerine rağmen itaat etmediler. Zulmettiler, haksızlık ettiler, yaratılış gayesi dışında yaşamaya devam ettiler. Ve onlara geldi, peygamber geldi, kitap geldi, mesaj geldi. Bu gelen mesaj karşısında hatamız olabilir, kusurumuz olabilir, istiğfar edelim, bağışlanmamızı isteyelim Allah'tan demek suretiyle bağışlanma talebinde bulunmadılar. Bağışlanmayı istemediler. Eğer böyle yapmış olsalardı, peygamber de onlar için bağışlanma isteğinde bulunmuş olsaydı, Allah'ı tevbeleri çok çok kabul eden ve merhametli olduğunu görür ve bilirlerdi. İşte Rabbimiz bize bu gerçeği de böylece bildirmiş oluyor, böylece duyurmuş oluyor. Yani siz Allah'tan gelene, Kur'an'a ve peygambere itaat etmiş olsaydınız, Allah'ın izniyle kendisine uyulması gereken insan olarak gönderilen peygambere uymuş olsaydınız ve hayatımız boyunca zulmettiğiniz, haksızlık ettiğiniz, yaratılış gayesi dışında yaşadığınız anlar, dakikalar, günler olmasına rağmen Allah'tan, peygamberden istiğfar etmesini isteseydiniz, o peygamber sizin adınıza Allah'tan bağışlanmanızı isteseydi, sizin için daha iyi olurdu bu. Ve Allah'ı da tevbeleri çok kabul eden ve merhametli olduğunu görüp bilip anlardınız. Ama böyle yapmadınız. Peygamber'e gelip de bizim bu işlediğimiz günahtan dolayı bizim bağışlanmamızı, affedilmemizi iste ey Allah'ın Resulü demediniz. Böyle olunca da Rabbimiz bu ayeti kerimeyle münafıkların yüzlerindeki perdeleri, maskeleri indirmiş oluyor. Onlar peygamberi takmadılar. Peygamberi gelip de bizim yaptığımız bu hatadan dolayı bizim adımıza Allah'tan özür dileyiver, bağışlanmamızı isteyiver demediler. Halbuki Allah tevbeler kapısını daima açık bırakmıştır. Tevbe kapısından daima insanların girmesini her an istemiştir. 65. ayet. Nisa suresi 65. Fela ve rabbike la yu'minuna hatta yuhakkimuke fima şecere beynehum sümme la yecidu fi enfusihim haracen mimma gazayte ve yüzellimu teslima. Hayır, hayır. Rabbine and olsun ki onlar aralarında anlaşmazlığa düştükleri her konuda sen peygamberi hakem yapmadıkça ve sonra senin kararına kalplerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle tabi olmadıkça gerçekten inanmış olamazlar. Evet, çok dehşetli bir ayet. Fela ve rabbike la yu'minuna hatta yuhakkimuke fima şecere beynehum. Rabbine and olsun ki onlar, o Müslümanım diyenler, müminim diyenler, aralarında anlaşmazlığa düştükleri herhangi bir konuda. Olur ya, insanlar anlaşmazlığa düşebilirler. Miras konusunda düşebilirler, komşuluk konusunda düşebilirler veya değişik dünyanın işleri hakkında anlaşmazlığa düşebilirler. Bu konuda sen peygambere hakem yapmadıkça, soralım peygambere. Hani peygamber aramızda mı deme, peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın sahih hadisleri, 60 bini aşkın sahih hadisleri aramızdadır. Sorduğumuz konuya mutlaka hadislerden cevap bulma imkanımız var. Rabbimizin kitabı 6000 küsur ayetiyle elimizin altındadır. Ona da sorma imkanımız var. Müslüman kafama göre, aklıma göre, mantığıma göre dememeli. Allah ne diyor bu işe? Peygamber ne diyor bu işe demek suretiyle Allah'ın peygamberin dediğini hayatına aktarmaya çalışmalıdır. İşte kim Allah'a and olsun ki, Rabbine and olsun ki o Müslümanım diyenler, müminim diyenler aralarında anlaşmalığa düştükleri her konuda, bir iki konuda değil hepsinde, her konuda sen peygambere hakem tayin etmedikçe ve sonra senin kararına kalplerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle tabi olmadıkça gerçekten inanmış olamazlar. Gerçekten inanmış olmazlar. Peygamber ne dediyse tamamdır. Sahabe dönemine, tabi'in dönemine bakıyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadis aktarıyor. Sahabeden biri, tabi'inden biri. Birileri de diyor ki, şu şöyle olsa daha iyi olmaz mı filan böyle diyor. Kızıyor onlar. Sahabe ve tabi'inin büyükleri, hadis rivayet edenleri kızıyor o şahsa. Ben sana peygamberden söylüyorum, sen de hala Ahmet'ten Mehmet'ten diyorsun diyor. Onlara kızarak böyle cevap veriyorlar. Biz de hayatımızın her kademesinde, her hususta her şeyimizi Allah'a ve peygambere danışacağız, ona soracağız. Onlar ne derse onları yapacağız. Onun dışında kendi kafamızdan bazı şeyleri ortaya koymak suretiyle aklıma göre böyle, kanaatime göre böyle, düşünceme göre böyle demeyeceğiz. Peygamberin dediği neyse ona uyacağız. Peygamberin dediğini olur mu olmaz mı diye içimizde hiçbir şekilde sıkıntı da duymayacağız. Bu devirde bu olmaz ama hadi bakalım yapalım da demeyeceğiz. Peygamber öyle dediyse asırların ötesinde geçerlidir onun sözü. Her zaman söylenir onun sözü demek suretiyle her zaman onun sözünü dinlemeye ve anlamaya çalışacağız. Onun sözünden dışarıya çıkmayacağız. Kalplerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle onun hadislerine, onun hükümlerine tabi olmadığımız sürece gerçekten inanmış olmayız. Rabbimiz bize böylece emrediyor bu okuduğumuz Nisa suremizin 65. ayet-i kerimesinde. 66. ayet-i kerime Nisa suresi 66. وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنْ اِقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ اَوْ اِخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ اِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاَشَدَّ تَسْب۪يتًا. Evet, Rabbimiz okuduğumuz Nisa suresinin 66. ayeti kerimesinde de buyurur ki, fakat biz onlara hayatlarınızı feda edin yahut yurtlarınızı terk edin diye emretmiş olsaydık çok azı bunu yapardı. Oysa tavsiye edilen şeyi yapmış olsalardı bu kesinlikle onların yararına olurdu ve onları imanlarında daha güçlü kılardı. Allah ve peygamber ne dediyse o yapılmalı. Allah ve peygamberin dediği mutlaka hayata hakim kılınmalı. Toplum Müslümanız diyorsa yeryüzünde Müslümanlar Allah'ın emirlerini ve peygamberin sözlerini hayatlarına hakim kılmalılar. Öyleyse sen de ben de ne yazıyorsa Allah kitabında onu kabul etmek, onu yaşamak durumundayız. Hadis-i şeriflerinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne söylüyorsa onları hayatımıza bir düstur, bir rehber olarak kabul edip ona göre hayatımızı ayarlamayız. Bizim için en hayırlı olan budur. Bizim için yararımıza olan tavır ve davranış budur. İşte Rabbimiz bize Nisa suremizin 66. ayet-i kerimesinde de bu gerçeği bildiriyor. Bu insanlar tavsiye edilen şeyi yapmış olsalardı bu kesinlikle onların yararına olurdu ve onları imanlarında da daha güçlü kılardı. وَاِذَنْ لَاَتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا اَجْرًا عَظِيمًا. Böyle olduğu takdirde de biz bu durumda onlara rahmetimizden büyük bir mükafat da verirdik. Evet, Müslüman Allah'tan gelene, peygamberden gelene evet dediği sürece, Allah'ın ve peygamberin getirdiği, gönderdiği mesajlara evet dediği sürece, hayatını onlara göre ayarladığı sürece, biz de bu durumda olan kimselere rahmetimizden büyük bir mükafat verirdik buyuruyor Rabbi Zülcelal'imiz. İslam'ın topluma hakim olduğu dönemlere baktığımızda, İslam'ın toplumu içerisinde hakimiyeti gördüğümüz dönemlere baktığımızda bereketler var. Allah onlara büyük büyük mükafatlarda bulunmuş. Hastalıklar yok, felaketler yok, rahat ve huzurlu bir yaşantı var. İşte Allah hem bu dünyada rahat ve huzurlu bir yaşantı hem de ahirette insanların rahat ve huzuru bulacaklara cenneti verecek ve büyük mükafatla o müminleri, o Müslümanları mükafatlandıracaktır. Aynı zamanda وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ve onları doğru bir yola da yöneltirdik. Doğru yolda olurlardı onlar. Doğru yolda hayatlarını sürdürür giderlerdi onlar. Ama Allah'ın yolundan kim ayrılırsa, kim Allah'ın ve peygamberin mesajına kulak vermezse, kendi kafasından uydurduğu şeylerle hayatını tanzim etmeye çalışır veya tağutların emrine uymak suretiyle hayatını o şekilde sürdürürse, hem hidayet üzerinde, doğru yol üzerinde olmamış olur, hem de Allah'tan mükafat yerine cezayı hak etmiş olur, cehennemi hak etmiş olur. İşte Rabbimiz bize burada bu gerçeği de böylece bildirmiş oluyor. Siz Allah'tan gelene evet deyin. Peygamberin getirdiğine evet deyin. Başka aklınızla, başka nefsinizle ortaya çıkardığınız şeyleri ön plana çıkarıp da onlara uymaya, onlarla yaşamaya kalkmayın. Değilse hayatınız bozuk olur. Değilse sıkıntılı anlar yaşarsınız. وَمَنْ يُطَعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا. Evet, Rabbimiz bu okuduğumuz ayeti kerimede de, Nisa suremizin 69. ayet-i kerimesinde de bakınız ne buyuruyor. Allah'a ve peygambere itaat edenler, Allah'ın nimetlerini bağışladığı peygamberler, hakikatten hiç sapmamış olanlar, hakikate hayatlarıyla şahitlik yapanlar, dürüst ve erdemli olanlarla beraber olacaklardır. Ne iyi arkadaştır onlar. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهِ وَالرَّسُولَ Kim Allah'a ve elçisine itaat ederse, Allah'ın gönderdiği kitaba, ahkama itaat eder, kabul eder ve ona uyarsa, ve Resul'e, sonra da peygamberine uyarsa, böyle uyan kimseyi فَاُولَٰئِكَ مِعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا. Bu tip kimseleri Allah'ın nimetler bağışladığı peygamberler, hakikatten hiç sapmamış olanlar, hakikate hayatlarıyla şahitlik yapanlar, dürüst ve erdemli olanlarla beraber olacaklardır bunlar. Ne iyi arkadaştır onlar. Evet. En güzel arkadaş peygamberlerden oluşur. En güzel arkadaş peygamberleri tasdik eden, doğruyu tasdik eden, doğrudan yana olan kimselerden oluşur. En iyi arkadaş hakka, hakikata bütün benlikleriyle şahit olan, şehit olan kimselerden oluşur. Ve salihin, iyi insanlardan oluşur. Ve hasne ulaike rafika. İşte bu kabiliyette, bu kapasite olanlar da en güzel arkadaştır, en güzel dostturlar. ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ عَل۪يمًا. Bütün bunlar Allah'ın birer lütfudur. Allah her şeyi bilici olarak yeter ve kafidir. Evet, bu Allah'ın bir lütfudur. Allah her şeyi bilen olarak yeter. Her şeyi biliyor Allah. İnsanların kalbindekine varıncaya kadar, kafasından geçirdiğine varıncaya kadar her şeyi biliyor Allah. Öyleyse tüm bu müminlerin bu vasiyette olmaları, Allah ve peygamberden geleni kabul etmeleri ve o yolda olmaları sayesinde onları Allah lütfuyla muamele ederek peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih insanlarla birlikte cennette onlara yer hazırlayıverecektir. Gerçekten bu arkadaşlar da ne güzel arkadaştır değil mi? Ya eyyühellezine amenu. Nisa suremiz savaştan da bahseder demiştik. Müslümanların savaş etmeleri, Müslümanların kılıçlarını kuşanıp kafirler üzerine, İslam'ı kabul etmeyenler üzerine kılıç kuşanarak, ordular tanzim ederek yürümeleri gerektiğinden de bahseder demiştik. Tevbe suresiyle birlikte bu surede de böyle hükümlerin olduğunu söylemiştik başta. Şimdi okuyacağımız 71. ayet-i kerime bize bu gerçeği bildiriyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler, huzu hizrakum enfiru sübatin evinfiru cemi'a. Düşmanlarınıza karşı korunma tedbirlerinizi alın. İster küçük gruplar halinde, ister toplu halde savaşa çıkın. Yani genel seferberlik ilan edildiyse eli silah tutan savaşa çıkacak. Normal bir kabileye, normal bir bölgeye, bir seriye gönderecekse, 100-200 kişilik bir baskın grubu gönderecekse o da kafi gelebilir. Ama siz tedbirinizi alın. Düşmanlarınıza karşı, İslam'ın düşmanlarına karşı korunma tedbirlerinizi alın. Bazen büyük büyük ordular halinde, bazen de küçük seriyeler veya baskın birlikleri halinde bu işi hazırlıklı olun ve bu işe devamlı yapmak suretiyle devam edin, bırakıvermeyin. 72 ve inne minkum lemen leyubatti'enne. Ama aranızda mutlaka geride kalanlar da olacaktır. Bazı münafıklar, bazı imanı zayıf olanlar savaşa katılmamak için değişik bahaneler uyduracaklardır. Savaşa katılmamak için ölürüz, pisi pisine gideriz diyerek kendilerine yalan uydurmak suretiyle peygamberden izin alanlar olacaktır. Bu işte tembel davrananlar olacaktır. Kimileri can korkusundan, kimileri mal korkusundan, kimileri dünya sevgisinden dolayı savaş emri çıkınca, seferberlik emri çıkınca geri kalmak için tedbirler arayacak. Yalanlar ortaya koyacaktır. Evet. O zaman ne olacak durum? İşte ayet-i kerimenin devamı onu bildiriyor bize. فَاِنْ اَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ اَنَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ اِذْ لَمْ اَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا. O zaman başımıza bir felaket geldiğinde onlarla birlikte bulunmamamız Allah'ın bize bir lütfudur diyeceklerdir. İzin aldı peygamberden, savaşa gitmedi. Çoluk çocuğunu bahane etti, savaşa gitmedi. Değişik yalanlar uydurmak suretiyle peygamberden izin aldı. Müslümanlar da o savaşta hezimete uğradılar. Hemen Müslümanlar gelir gelmez diyecekleri söz bunların bu. Çok şükür tedbirimizi aldık. Onların başına bir felaket geldi. Pek çok insan şehit verildi. Biz onlarla birlikte bulunmamamız Allah'ın bize bir lütfudur diyeceklerdir. Biz sahtekarlık yaptık. Biz yalan söyledik. Biz peygamberden yalan söyleyerek izin aldık demeyecekler. Bu şekilde söyleyiveceklerdir. Evet. Bazen savaştan geri kalan yalan söyleyerek izin isteyenler de olacaktır. Tevbe suresinde bu daha geniş bir şekilde açıklanacak. Münafıklardan pek çoğu 70'ten fazla kişi değişik yalanlar söylemek suretiyle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan izin aldılar. İzin almayan Ka'b bin Malik ve iki arkadaşı, bunlar hakkında ayet-i kerime indi aynı sure içerisinde. Yani 70-80 kişi o savaşa katılmamıştı. 10 bin kişilik bir ordu ama münafıklardan 70 küsur kişi, Müslümanlardan da 3 kişi bu savaşa katılmamıştı. İşte aynı şekilde her dönemde, her zamanda, her savaşta bu şekilde geri davranan, bu şekilde savaşa yanaşmamaya çalışan kimseler olabilir. Savaştakilerin başına bir musibet, bir felaket gelince derler ki çok şükür Allah bize nimetiyle, bize verdiği bu nimetiyle muamele etti de biz savaşta ölenlerden olmadık. Çok şükür biz savaşa katılanlardan olmadık ve başımıza da o sıkıntılar gelmedi. İşte onlar bu şekilde pisi pisine gittiler, şehit oldular demek suretiyle şehadet şerbeti içenlerin durumlarını veya yaralanan askerlerin durumlarını hoş karşılamayarak bu şekilde söylerler. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللّٰهِ لَيَقُولَنَّ كَاَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. Ama Müslümanlara böyle bir savaşta, böyle bir seriyede Allah'tan bir zafer ihsan edildiğinde, Allah bir zafer, bir ganimet verdiğinde, aranızda hiçbir sevgi ve dostluk yokmuş gibi davranarak keşke onlarla beraber bulunsaydım da ben de büyük bir başarı elde etseydim diyeceklerdir. Keşke ben de Müslümanlarla birlikte olsaydım. Keşke ben de bu savaşa katılsaydım da bu ganimetleri elde etseydim, bu gaziliği elde etseydim diyecekler. Önceden hiç irtibatı yokmuş gibi, yabancı biriymiş gibi böylece söyleyeceklerdir. İşte Rabbimiz münafıkların, ikiyüzlü insanların bu şekilde tavır ve davranışlarını da bize açıklamış oluyor, duyurmuş oluyor. Her dönemde olabilir. Her zamanda olabilir. Mekke'de oldu, Medine'de oldu. Kıyamete kadar da olacak. Bugün de bir savaş çıksa münafıklar, ikiden fazla yüzü olanlar çıkabilecek. İşte Rabbimiz bu gerçeği böylece bize bildirmiş oluyor. Böyle yapanlar da vardır. Böyle Müslümanların lehine bir hüküm ortaya çıkarsa, Müslümanlar ganimetle veya başarıyla savaştan dönerlerse, keşke biz de onlarla beraber olsaydık da bu büyük başarıdan ve ganimetten nasibimize düşeni elde etseydik diyecekler. Bir önceki ayet-i kerimede ise çok şükür biz Allah'ın lütfuyla kendimiz bu savaşta ölmekten, şehit olmaktan kurtulduk diyerek Allah'ın bir lütfu olduğunu, savaştan kaçmalarının ve yalan söylemelerinin bir lütuf olduğunu söyleyiverdiklerini öğrenmiştik. 74. ayet-i kerime. Nisa suremizin 74. ayet-i kerimesi. Rabbimiz buyurur ki: "Felyukatil fi sebilillah. Ellezine yeşrûnel hayâte dünyâ bil âhire." Öyleyse bu dünya hayatını ahiret ile takas etmek isteyenler Allah yolunda savaşsınlar. Ahiretteki cenneti elde etmek isteyenler bu dünyanın geçici hayatını terk etsinler ve ahiretteki cenneti elde etsinler. Öyle bir alışveriş yapacaksın ki dünyanın, bu kirli hayatın kendisini vereceksin, ahiretteki tertemiz cennet hayatını alacaksın. Böyle yapmak için de Allah yolunda savaşmak lazım. Bu dünya hayatını ahiret ile takas etmek isteyen, ahiret ile alım satım yapmak isteyenler Allah yolunda savaşa devam etsinler. Felyukatil emirdir. Mutlaka savaşın. Mutlaka savaşın. Mutlaka savaşın. Nerede? Fi sebilillah. Allah yolunda. Allah'ın rızasını kazanma yolunda. Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılma yolunda savaşın. Savaşmayı sürdürün. Bu bir emirdir. Farziyet gerektirir. Mutlaka Müslüman savaş yapacak. Bu fiili savaşta olabilir, bu kılıç kalkan savaşı da olabilir, bu bilgi savaşı da olabilir, bu insanları dinsizliklerinden kurtarıp dine sokmak, İslam'a sokmak şeklindeki fikir savaşı da olabilir. Müslüman Allah yolunda savaşını sürdürecek ve dünya hayatını vermek suretiyle ahiretteki cenneti satın alacaktır. وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَعْلِبْ فَسَيْفَ نُؤْتِهِ اَجْزًا عَظِيمًا. Evet, Rabbimiz ayeti kerimenin devamında buyuruyor ki Allah yolunda mutlaka savaşsınlar. Dünya hayatını ahiret ile takas etmek isteyenler mutlaka savaşsınlar. Allah yolunda savaşsınlar. Allah'ın rızası yolunda savaşsınlar. Allah'ın rızası yolunda savaşan herkese ister öldürülmüş olsun, İster zafer kazansın. Zamanı geldiğinde ona mutlaka büyük bir ecir ve mükafat vereceğiz. Rabbimiz kitabımızın bu okuduğumuz 74. ayeti kerimesinde dünya hayatını ahiret hayatıyla takas etmek isteyenler, dünya hayatını verip ahiretteki tertemiz cenneti satın almak isteyenler bu dünyada savaşa girsinler. Nerede? Allah yolunda. Allah'ın rızasını kazanma yolunda, Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılma yolunda savaşa girsinler ve savaşsınlar. Ve Allah yolunda ölsünler ve öldürülsünler. Bazen o yolda ölür kişi, kılıç darbesi yemeden de ölebilir. Ama o yolda ölür. Şehitlik arzusuyla, şehitlik isteğiyle ölebilir. İşte Allah kendi yolunda savaşan herkese ister öldürülmüş olsun, İster zafer kazansın, zamanı geldiğinde ona büyük bir mükafat vereceğiz diyor. O zaman ne zaman? Cennette olacak. Bu dünyada şehit olmuşsun, öbür tarafta peygamberlere yakın yerlerden Allah sana yer verecek. Lojman verecek, imkan verecek, triplex villalar verecek, duplex villalar verecek ve üst üste katlı katlı köşkler ve saraylar verecektir. Yeter ki sen onun dinini yeryüzüne hakim kılmak, onun kitabını, onun peygamberini kendine rehber edinip hayatın boyunca ona göre yaşayıp onunla ölmek suretiyle Müslümanca şehit olur isen Allah böylece çok imkanlar bahşedecek, çok büyük cennet mükafatı da verecektir. Okuduğumuz Nisa suremizin 74. ayet-i kerimesinde de Rabbimiz bize bu gerçekleri bildirmiş oldu. İnşallah bir sonraki dersimizde 75. ayet-i kerimeden itibaren Nisa suremize devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeye nasip ve müyesser eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.